apie valdinių pareigas valstybei. Kaip iš daugelio asmenų susidaro šeima, taip iš daugelio šeimų valstybė. Jis susideda iš valdančiųjų arba vyresniųjų ir valdomųjų arba valdinių. Abi pusės turi tam tikrų pareigų tiek viena kitai, tiek valstybei. Pirma, valdinių pareigos valstybei. Valdiniai privalo A. būti pasidavę valstybei, B. mokėti mokesčius, C. saugoti ir ginti valstybę, D. rinkti valdžios atstovus. Antra, pareiga tinkamai pasiduoti valstybei. Valdiniai yra tinkamai pasidavę valstybei, kai A. myli savo šalį, meilė savo šaliai ir tautiečiams ar piliečiams turi reikštis gero norėjimu ir gero darymu savo šaliai ir tautai. Bet jokių būdų neapykanta kitoms šalims ar tautoms. Kaip gyvenimas nekartą yra parodęs, niekas nepadaro tiek daug blogo savo šaliai ar tautai, kaip tie, kurie nekenčia kitų šalių ar tautų. Čia pažodžiui išsipildo šventojo rašto posakis: jo rankos prieš visus, visų rankos prieš jį. Pradžios knyga. B. Sąžiningai vykdo teisingus jos įstatymus. Valstybės įstatymai skirti bendrai šalies ir piliečių gerovei, jie saisto sąžinę. Ne veltui Šventasis Paulius sako: jums yra reikalas pasiduoti ne tik dėl rūstybės, bet ir dėl sąžinės. Laiškas romiečiams. Bet jei valstybės įstatymai prieštarauja prigimties įstatymui ar Dievo įsakymams, jie yra neteisingi ir jų ne tik galima, bet ir reikia nevykdyti. Šiuo atveju galioja reikalavimas: Dievo reikia labiau klausyti kaip žmonių. Apaštalų darbai. C. Nemaištauja. Nors vyriausioji šalies valdžia kartais būna labai nedorose rankose, tačiau nėra leista kelti prieš ją maištą ar nužudyti nedorus valdovus. Leonas XIII enciklika Deo Turnum Illud. Trečia, pareiga mokėti mokesčius. Kad valstybė galėtų išsilaikyti ir pasiekti tuos tikslus, kuriems ji skirta, reikia nemažai lėšų. Ji jas gauna imdama iš valdinių įvairius mokesčius, o šie privalo juos mokėti. Jums yra reikalas pasiduoti ne tik dėl rūstybės, bet ir dėl sąžinės, todėl ir mokesčius mokate. Taigi atiduokite visiems, ką esate kalti: kam mokestį mokestį, kam muitą muitą, kam baimę baimę, kam pagarbą pagarbą. Sako Šventasis Paulius laiške romiečiams. Viešpats Jėzus pareiškia: atiduokite kas ciesoriaus ciesoriui. Ketvirta, pareiga saugoti ir ginti valstybę. Pareigą saugoti valstybę nuo užpuolimų ir ginti ją nuo užpuolikų valdiniai atlieka, kai A. tam tikslui pasiruošia, tinkamai atlikdami valstybės nustatytą karinę prievolę, B. esant reikalui vyriausybės pašaukti, stoja su ginklais rankose ginti valstybę. Penkta, pareiga rinkti valdžios atstovus. Demokratinėse šalyse valdiniai turi teisę rinkti valdžios atstovus. Toji teisė virsta jiems dvejopą pareigą: A. būtinai dalyvauti rinkimuose, arba kitaip sakant, atiduoti savo balsą. Susilaikyti nuo balsavimo yra tas pat, kaip remti katalikams nepalankiai ar priešiškai nusistačiusius, juk katalikams gavus mažiau balsų padidėja priešų gautųjų balsų svoris. Pavyzdžiui, jei katalikai gauna 100 balsų, o ne katalikai 40, tai tie 40 prieš 100 neturi didelės reikšmės. Bet jei katalikai gauna tik 50 balsų, o jų priešai 40, tai tų 40 svoris yra jau nepalyginti didesnis. Taigi katalikams reikia gerai įsidėmėti ir giliai įsisąmoninti šiuos viešpaties Jėzaus žodžius: kas ne su manimi, tas prieš mane. Vadinasi, kas nerenka viešpačiui Jėzui palankių asmenų, tas renka jam nepalankius, nors ir susilaikydamas nuo balsavimo. Tačiau nemažai nusikalsta tie, kurie menkai paiso rinkimų ar abejingai į juos žiūri. B. Rinkti tik katalikų religijai aiškiai palankius asmenis. Be abejo, didžiausias nusikaltimas yra atiduoti savo balsą katalikų religijos priešams. Tai tikras savo religijos ir katalikų bažnyčios išdavimas. Tiesa, per rinkimus pikčiausi katalikybės priešai stengiasi apsidangstyti nekaltų avinėlių kailiais ir skelbiasi, jei ne katalikų religijos gynėjais, tai bent negrioveijais. Bet jų klastas netaip sunku atpažinti. Jokių būdų nereikia susivilioti jų žadamomis gerybėmis. Juk viena, už jokius šio pasaulio turtus negalima išduoti savo religijos. Antra, tie pažadai tai tik radiniai sapne, nes jie yra vien sliekas balsams meškerioti, daugiau niekas. Pats gyvenimas daug kartų parodė, kad kur tik į savo rankas valdžią paima katalikų religijos priešai, ten nieko gero jie nepadaro, o blogo be galo daug. Už tą blogį neabejotinai turės skaudžiai atsakyti Dievui ne tik jie patys, bet ir tie, kurie neatlikdami savo pareigos balsuoti ar balsuodami už juos, jiems padėjo patekti į valdžią.